राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 जुलाई 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कोई बात पूछनी हो तो अच्छी देखो हमारे मन में तो ये बात आई सुबह कहा था और वो बात आई फिर मन में वास्तव में पारमार्थिक उन्नति जिसको कहते हैं वो स्वतः है। मनुष्यों के प्राय मन में जची हुई है कि ये जन्म मरण है ये तो स्वतः है और उद्योग करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे ऐसा भाव जचा हुआ है क्योंकि सांसारिक चीजें ऐसे उद्योग करने से ही मिलती है वही आदत पड़ी हुई है इस वास्ते ऐसी भावना होती है। पर बात विलक्षण ये है कि पारमार्थिक चीज वो है जो कि क्यों है संसार में केवल अपनापन हम करते हैं और टिकता है नहीं। इस अनुभव के आधार से भी यही माना जाता है कि वास्तव में संसार का हमारे साथ संबंध नहीं है। अगर संबंध हो शरीर के साथ पदार्थों के द्रव्य पदार्थ कुटुंबियों के साथ हमारी अहंता और ममता ठीक है क्यों सच्ची बात है वो मिटती हो रही है और ये सब बातें टिकती नहीं बिल्कुल मिटती है तो ये बिल्कुल नकली बात है। और असली परमात्मा यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन्ये थे नादिंगता जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ की फिर हानि नहीं होती उसका अभाव नहीं होता और उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा माने भी नहीं आता दुख का लेश नहीं दुख संयोग भी होगा ऐसा वहां है। तो ये वो सतह है वो बनाई हुई चीज नहीं है। हम लोग प्राय काम करते हैं संसार का तो करने से होता है इस वास्ते ये जच गई कि ऐसे परमात्मा की प्राप्ति भी करने से होगी और हो जाएगी उस वो भी ठीक है करने से होती है परंतु वो वास्तविक चीज वैसी है तभी तो यम द्वारा वो नाम है यज्ञात्मा न पुनर्मोहम एवं यासी उसे ज्ञान होने पर फिर ऐसा मोह कभी नहीं होगा तो वो चीज स्वतः स्वाभाविक है उस लाभ के हानि कभी होती नहीं। संपूर्ण जीवों के लिए वो मुक्तावस्था स्वाभाविक प्राप्त है। जान करके संसार का संबंध जोड़ते हैं पर वो ठहरता है नहीं ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है संसार का संबंध टिकता है क्या प्रत्यक्ष अनुभव है तो ये है नहीं अगर होता तो ठहरता, कि ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। अगर वो वासुदेव होते तो संसार टिकता, संसार का संबंध टिकता, इसका सुख टिकता, इसका संग्रह टिकता, इसका भोग टिकता, शरीर टिकता, ये ठहरता है नहीं, ये सबका अनुभव है। तो ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो है जो प्राप्त होने पर फिर इधर उधर होता ही नहीं, तो वो स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है वो। ये बहुत बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्ची बात है। संपूर्ण जीवों की साम्यावस्था स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आप देखो अपनी अपनी उम्र में, सब भाई बहन ध्यान दो कि क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, जाता है, मिटता है, बढ़ता है, बिगड़ता है, ये स्वतः है ना, ये कहाँ रहता है? ये तो घटता है, बढ़ता है, मिटता है, आता है, जाता है, प्रत्येक समय में सब का ही। आप खुद घटते बढ़ते हो क्या, और बढ़ते बिगड़ते हो क्या? तो ये नमूना है आपके पास में, सबके पास में। तो आपका वो स्वरूप स्वतः स्थित है, स्वाभाविक है, परमात्मा और आत्मा वो सबका स्वाभाविक है। इस बात को अगर स्वीकार कर ले तो निहाल हो जाए, निहाल हुए हुए हैं हम। स्वाभाविक उस तत्व पर सबका अधिकार है, सब है स्वाभाविक। भवे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अधिकार से मेरा ही अंश है, तो मेरी प्राप्ति को करने से क्या, वो तो है ही हमारे, वो हमारा अखिलता है, हमारा अधिकार है। तो ये बात एक विशेष ध्यान देने की है। पारमार्थिक लाभ सत्य है वो। अब वो संसारिक बात स्वाभाविक हो गई, इस बात से कहते हैं उसकी प्राप्ति करेंगे, हो जाएगी भविष्य, इसके लिए करेंगे नहीं है, भविष्य नहीं है, वो तो वर्तमान है। इस वास्ते वर्तमान सदा ही शुद्ध है, सदा ही निर्मल है, सबका वर्तमान सदा शुद्ध है। उधर केवल ख्याल करना है, ध्यान देना है, लक्ष्य करना है, स्वाभाविकता है वो। इस वास्ते उसे प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो ऐसा है ही वैसा ही। आप विचार करें, अरे भाई बहन तुम विचार करो तो बिल्कुल दिखता है। कभी क्रोध आता है, कभी क्रोध जाता है, कभी काम होता है, कभी लोभ होता है, कभी विषमता होती है, कभी पक्षपात होता है, पर ये तो होते ठहरता है क्या? ये भी जन्म मरण ठहरने वाला नहीं है। ये जो बनता है बिगड़ता है हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है इसका। इस वास्ते ये वास्तविकता नहीं है, निर्विकारता स्वाभाविक है, स्वतः बिना उद्योग के शांति मिलती है, हलचल होती है स्वतः ही मिट जाती है, स्वाभाविक मिट जाती है, टिकती नहीं। किसका अनुभव नहीं है? ये सबका अनुभव है। वो जो वास्तविक स्थिति है वो सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। मात्र प्राणियों को, वृक्षों को भी, पशु पक्षियों को भी, नीचे से नीचे कुत्ता है, गधा है, सुअर है, उनको भी सब प्राप्त है, वो स्वतः है। ये अपना आम अनुभव है ना, बालकपन से मैं वही हूँ। ये संसार बदला है, शरीर बदला है, भाव बदले, किधर बदले हैं, मैं वही हूँ। तो वही आप हो, आप सदा मुक्त हो, आप शुद्ध हो, आप निर्मल हो। वो वर्तमान सदा ही निर्मलता है। ये विकार आते जाते आते जाते आते जाते संयोग योग होता है, और वो तो नित्य योग है आपका, नित्य योग सत्य ही प्राप्त है। नित्य योग वही प्राप्ति करना है और निरंतर जिसका वियोग हो रहा है उसे वियुक्त होना है। प्राणी कितना ही शरीर के साथ में मोह करता है, पदार्थों के साथ, व्यक्तियों के साथ, परंतु वो ठिकता है क्या? वो वास्तविक तो ठिकना चाहिए। अब बनाऊ चीज कब तक टिकेगी, कैसे टिकेगी? टिक सकते नहीं। और ईश्वर की सत्ता सदा है, ऐसे जीव मात्र की सत्ता स्वतः है, तो शांति मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं है जो ये। इसका सम दुख सुख स्वस्थ का स्वस्थ, तो स्व आप से आप है, उपमा अपना आप में स्थित हो जाओ। आप तो निर्विकार है, अनेक जूनी प्राप्त होती है, फिर भी जूनी अनेक होती है, आप एक रहते हो। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो आप तो एक वही हो। आप ब्रह्म हो ना लोका पुनरा, ब्रह्म लोग तक के लौट करके पीछे आते हैं जाते हैं, तो से सिद्ध हुआ कि आने जाने वाले तो नित्य रहे और ये ब्रह्म लोग आदि अनित्य रहे, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, स्वतः है वो स्वाभाविक। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार का वियोग ही नित्य है। अब देखो कोई संयोग टिकेगा? कभी भी टिका है? इस जन्म में अनेक जन्म अनेक देर संबंध हुए मन कोई टीका नहीं, टीका कैसे? वो है नहीं। और परमात्मा के साथ संबंध नित्य है। आप नई नई आ सकती, नई नई कामना, नया नया संबंध जोड़ते हो, उससे वो संबंध होता है। एकदम निस्संदिग्ध बात है, वो है जो क्यों है सब वही। इस वास्ते वर्तमान सबका ही परम शुद्ध है, परम निर्मल है, सुते ही है स्वाभाविक ही। राग द्वेष काम क्रोध आदि अपने पैदा किए हुए हैं, ये है नहीं सुते ही। एक वृत्ति भी आस पर भी ठहरती है क्या? ये तो अनुभव है ना अपना। अपनी सत्ता भरत में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, आप तो हरदम रहते हैं, अनेक दुनिया में, अनेक लोकों में जाते हैं आते हैं, फिर भी आप वैसे ही रहते हैं। तो आप तो एक रूप रहते हैं, अपनी एक रूप स्थिति है। संबंध जोड़ना बंद कर दें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी स्वाभाविकता है स्वतः। इस बात को आप समझ में न आने पर भी मान ले तो बड़ा लाभ होगा। बिना समझ में सिद्धांत ये है, तभी तो उस लाभ की फिर निवृत्ति नहीं होती। ये ज्ञातवा न पुनर्मय हुआ, ऐसा मोह नहीं होगा, क्योंकि मोह है नहीं। मोह में होगा कैसे? भगवान पूछते हैं, फिर तुमने एकाग्रता से गीता सुना क्या? ज्ञान से उत्पन्न होना वाला मोह नष्ट हुआ? तो सुना मोह नष्ट हो गया, वो फिर क्या होगा? फिर तो मिटती है बनावटी चीज, असली चीज से मिटती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, किसी को भी कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि आप स्वयं निर्विकार हैं। तभी तो अनेक जूनों में जाते हैं, उन्हें अनेक जूनों में कैसे जाना होगा? एक जून में रहे उसे छोड़कर दूसरी में कैसे जाओगे? अगर जाओगे तो वो नित्य कहाँ है? इस वास्ते ये बात खूब हृदय से मानना चाहिए, कोई नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, और जिसकी नित्य निवृत्ति करना है उससे ही निवृत्त है आप स्वतः ही स्वाभाविक। वह है कि उसको आप दो करेंगे पर प्राप्त करेंगे, वो भी ठीक करो, उसे भी प्राप्ति हो जाएगी। कारण कि जब आपका लक्ष्य परमात्मा है तो कोई काम गुरु ठीक हो जाएगा। परंतु मूल में बात यह है कि वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। ये संसार अस्वाभाविक है, इस वास्ते ये बदलता रहता है। अरे वो बदलता ही नहीं कभी, क्या स्वाभाविक चीज क्या बदलेगी? तो इस वास्ते मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, प्रेम स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक है, परमात्मा का अपना संबंध नित्य संबंध है, स्वाभाविक है। संसार का संबंध अस्वाभाविक है, क्यों? कोई संबंध टिकता है? संसार के जितने संबंध जोड़ते हो, क्या वो संबंध रहता है? क्या रह सकता है? ये तो अनुभव है ना, कोई संबंध रहता नहीं, रह सकता ही नहीं। आप अपने को बालक कहते थे, अपने खुद को बालक हूँ बालू, कहते कहते जवान हूँ जवान हूँ, कहते कहते मैं बूढ़ा हूँ बूढ़ा हूँ, कहाँ टिकता है? न बालक प्राण टिका, न जवानी टिकती, न वृद्धावस्था टिकती, न रोग न निरोग, तो वो टिकती नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ, कितनी सत्य ठोस एक बात ही है। स्वाभाविक है वो स्वाभाविक तो ही प्राप्त करना है। स्वाभाविक स्वाभाविक प्राप्त है, सबको स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त है। ये अप्राप्त को जो प्राप्त मान लिया है, यही बाधा हुई, और कोई बाधा नहीं है। और ये प्राप्त है नहीं, संसार आज तक किसी को मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। तो संसार इसका वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हुआ है। एक दिन वियोग हो जाएगा, जन्मता है उसका वियोग, एक दिन मर जाएगा। एक दिन क्या मरता है? हरदम मरता ही मरता, मृत्यु संसार सागरात, मौत का ही संसार सागर है। बहुत ही मौत, केवल मरा ही मरा, वियोग वियोग वियोग वियोग। इससे ये सिद्ध होता है ना कि संसार का संबंध नित्य रह सकता ही नहीं, और परमात्मा का संयोग कभी वियोग बदलता ही नहीं। इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी स्वतः सिद्ध बात है। इस पर केवल विश्वास करने की बात ऐसी है, इसको मान लें फिर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले ये तो मानोगे जन्म मन हमारा स्वाभाविक नहीं है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुण कारण है। कारण गुण संगो अस्य जन्म नाने ऊंच नीच योनियों में सदस्य योनियों में जाने में गुणों का संग है। और आप कैसे हैं? अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। आप अनादि है, निर्गुण है, परमात्मा का स्वरूप है, अविनाशी है। अब निर्गुण है आप, गुणों का संग है, जन्म जीवन जन्म होता है। कितनी सच्ची ठोस पक्की महान आनंद देने वाली बात है। स्वाभाविक सत्य ही स्वाभाविक, ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त है, प्रेम स्वाभाविक प्राप्त है, भगवान स्वाभाविक प्राप्त है, और संसार का दुख आदि प्राप्त है नहीं है। किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ आज दिन तक। प्राप्त होते उनके साथ ठहरे, किसी शरीर के साथ नहीं रहे, किसी अवस्था के साथ नहीं, किसी परिस्थिति के साथ नहीं रहते, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कभी कोई रह ही नहीं सकता। क्यों रहे? वो है नहीं। अब नहीं है वो है कैसे हो जाएगा? कितनी बदल बात है, स्वाभाविक स्वाभाविक। सबका स्वरूप स्वाभाविक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है रूप ऐसा। पाखंड करना, ऐसा बनावटी करना भी नहीं, वास्तविक तत्व उग्र रीति से समझो तो परमात्मा तत्व सबको नित्य निरंतर प्राप्त है एकदम। शैत्यं यत्सा प्रकृतिर जलस्य, जल की प्रकृति शीतल है, स्वाभाविक हो जाएगा। तभी तो उसकी प्राप्ति होने पर मिटती नहीं, वो सबक है, अभी है, अभी अभी ये जन्म मरण पाप और पुण्य विषमता सब आई हुई है और मिट रही है, स्वतः आपके बिना किए मिट रही है, बिना किए जा रही है, बिना कुछ उद्योग किए ही मिट रही है। क्यों है नहीं ठीक है, कैसे बोलो। हाँ जी, अब वियोग होता है जैसे है, आप पूछते हैं कि संसार का वियोग कैसे होता है, ये आप संसार मानते हैं इस वास्ते आपकी भाषा से कहा जाता है कि नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, और नित्य निरंतर वियोग का आप सबको अनुभव है। कोई भाई बहन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको परिवर्तन का ज्ञान न हो। अपना शरीर पहले कैसा था अब कैसा है, लोगों का संबंध कैसा था अब कैसा है, किन वस्तुओं के साथ संबंध था आज किन संबंध है, ये अनुभव है सबका। और वो वास्तव में अनुभव होता है, वियोग जिसका होता है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, तो वास्तव में संसार का हुआ जिसका वियोग सत्ता सिद्ध होती है क्या उसकी, मानते हैं तो मानते इस वास्ते कारण गुण संग हुआ है, कारण गुण संग सदस्यु नहीं तो स्वयं तो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा ये मध्य ये अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है, अनादि होने से निर्गुण होने से गुणों के संग से धर्म होता है, ये बनावटी है, मुक्ति स्वतः है, थोड़ा ज्ञान गुरु सत्य स्वतः स्वभाव हो गया थी, उस स्वाभाविक तो प्राप्त करना ना ही मुक्ति है, स्वाभाविक तो सिद्ध हो परमात्मा खींच होना प्रेम होना ये स्वाभाविक है, ये परमात्मा के विमुख होने से आसक्ति राग हो गया है, ये प्रेम और ज्ञान आपका स्वरूप है। जो आप अपने स्वरूप को संसार के साथ शरीर के साथ मान लिया और प्रेम को आसक्ति कामना के साथ जोड़ दिया तो संसार साथ हो गया, वो शंका नहीं है, ठीक तरह से बात है। अनाधिकार संबंध है, बगैर संबंध है, मानव है, पर मानव टिकता कहाँ है, अगर सच्चा हो तो टिकना चाहिए, रहना चाहिए ना। आप अपनी अवस्था को देखते हैं, अवस्था टिकी है, संबंध टिका है, किसी से भी, धन से, परिवार से, देश से, समय से, किसी से भी संबंध आपका टिका है क्या, क्यों है नहीं ठीक है कैसे। अरे आपकी सत्ता स्वतः है, वो मिटे कैसे, कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत की बात है। स्वतः स्वाभाविक संत कहते वर्तमान सबका महान शुद्ध है, महान पवित्र वर्तमान, वर्तमान शुद्ध है तभी तो मुक्ति होती है, फिर विकार नहीं होता, अगर स्वाभाविक नहीं होती तो मुक्ति होती ही नहीं, मुक्ति स्वतः है, संबंध जोड़ा हुआ है, माना हुआ है। आप बालक के पढ़े के साथ संबंध जोड़ते थे, मैं बालक हूँ, फिर मैं जवान हूँ, फिर मैं बूढ़ा हूँ, आप स्वयं अपना अनुभव कर दो, सब जितने भाई बहन स्वयं अपना अनुभव करे कि संसार के साथ संबंध जोड़ा हुआ है, एक सकार रहता है। कुछ दिन पहले ये सब कहते हम तो बच्चा है भाई, हम तो बालक हैं, स्वयं कहते थे, आज कहते हैं बालक हूँ, तो बालक बना संबंध सच्चा होता तो ठहरता, अभी का संबंध वो भी ठहरता, क्या ये ठहरेगा, क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा, ये संबंध तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये पक्की बात है एकदम ही, ये हमारे साथ संबंध नहीं है, हम इनके नहीं है, ये हमारे नहीं है। भगवान के साथ संबंध मानते माना नहीं, वो संबंध है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, याद आ गई बात, स्मृति आ गई, वो संबंध वर्षा स्वयं पहले नहीं है, निष्कामता स्वतः है, बोध स्वतः है, भगवान का संबंध स्वतः है, मुक्ति स्वतः है, प्रेम स्वतः स्वाभाविक है। अब इस संसार को और संसार के संबंध को दृढ़ कर दिया तो संसार नित्य है अनित्य है इसी पंचायती में मत पड़ो। संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। संसार कैसा है इसमें तो मत भेद है, परंतु इसका संबंध हमारे साथ नहीं है, ये बिल्कुल एक मत है। संसार कैसा है इसे फोड़ा देगा, इसी को फोड़ देगा, हमारा संबंध नहीं है, इतनी बात है। आपका संबंध कैसे है बताओ, सब बदलता है, पहले बचपन का संबंध था कहाँ, आज वो नहीं है, तो संबंध नहीं है। गहरा उतर सवाल विचार करो, क्या कहते हैं निर्मल मन सो वही भावा। हाँ, तो निर्मल वही मन है जो निर्मलता को स्वीकार करे। निर्मल मन कौन सा है जो निर्मलता को स्वीकार करे, वो निर्मल हो गया। मन में अगर मल हो तो उसका मिटना मुश्किल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट संसिद्धन भावा। तो मन निर्मल स्वतः है, उसको मल लगा लिया मल वाला दिखता है, वो तो हमारे उद्योग से है। निर्मलता तो स्वतः है ना, स्वाभाविकता है, स्वाभाविकता। एक बार स्वाभाविक स्थिति होना नाम मुक्ति है, स्वाभाविक ही उस बोध में ये बोध है। स्वाभाविक परमात्मा की तरह आकर्षण है, ये प्रेम है, ये स्वाभाविक है। मेरे दृष्टि एक आप विचार करो तो सबके ये अनुभव में आ सकती है बात, बिल्कुल ठीक है। आप सत्संग करते हैं, सत्संग ये भी संबंध आना जाना है, मन संसर्ग का वियोग नित्य है, संयोग नित्य है, तो वियोग नित्य है। वियोग होने पर स्वतः आप ही रह गया, तंग विद्या संग वियोग योग संगीत दो संयोग का वियोग का नाम योग है। वियोग नित्य है तो योग नित्य प्राप्त है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सोच बात है आपकी। आप जाने, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ये बात सर्वानुभूत है, सबके अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की। इस पर अनुभव आप टिके न टिके, इसको स्वीकार करें न करें, इसको माने न माने, स्थित हो न हो, ये बात अलग है। परंतु वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता ये दिशा नहीं, ये नहीं थी, आज से 100 वर्ष ये नहीं था, 100 वर्ष पहले नहीं रहेगा, तो नहीं पड़ा तो सिद्ध हुआ। आधा बनते नास्ती वर्तमान ये भी तत्व था, जो आदि में नहीं अंत में नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी नहीं है। स्वप्न पहले नहीं पीछे नहीं है तो स्वप्न काल में भी नहीं है, नहीं पड़ा तो सिद्ध होता है। और वह परमात्मा है पर नहीं सिद्ध होता है, वो सदैव है। अगर सदैव आप न रहे तो दूसरी चीजों के अभाव का अनुभव किसको होता है, सब अवस्थाओं का, व्यक्तियों का अभाव, पदार्थों का अभाव, सब संयोगों का अभाव आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो आप तो रहते हो, नहीं रहते ही दूसरी चीज दिखती है। बड़ी मार्मिक बात है, सीधी बात है, सरल बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है, पक्की बात है एकदम ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो ऐसा विश्वास होता है कि इस बात को सब जानते हैं, सब मानते हैं। अब इस पर टिकते नहीं आप, टिकना चाहते नहीं, तो टिके हुए हैं उसका अनुभव नहीं करते, वो तो सत्य ही स्वाभाविक। बताओ संसार का संबंध है क्या हमारे साथ में, अगर है तो मिटता कैसे है, मिटता तो है कैसे, एकदम आप विचार करो कि संबंध कहाँ है हमारा, संसार शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है। संसार का सुख ठहरता नहीं, दुख ठहरता नहीं, संयोग ठहरता नहीं। संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होते ही वियोग ही नित्य रहेगा अंत में। पहले भी वियोग था तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। मैं समझ, बहुत सरल बात है, सीधी बात है, सच्ची बात है। ना कि मुख में मुफ्त में इसका दुख पवे कष्ट पवे मैं करी। कितनी सरल सीधे स्वाभाविक, जितने सुख दुख हुए बनावटी है, आते हैं जाते हैं, इतने बैठे हैं। कोई कह सकता है कि सुख निरंतर रहता है, दुख निरंतर रहता है? कोई बता सकता है? कैसे बताओ? अगर सुख दुख निरंतर नहीं रहते तो आप निरंतर रहते हो, तभी तो सुख दुख का आना जाना आपको ख्याल होता है, आप समझते हो, आते जाते रहते हैं। तो आप अगर नहीं रहते तो सुख दुख आने जाने वाला ये ज्ञान आपको नहीं होता, और ये ज्ञान जब आपको होता है तो फिर है कहाँ नित्य, सबका अनुभव है। मात्र प्राणियों का है, मनुष्य का तो विशेषता से है। और अपना होना पर संसार का, शरीर का न होना पर का ज्ञान सबको है। कितनी सरल सीधी स्वाभाविक बात है, स्वतः परमात्मा की सत्ता है जो कि दो है, आपकी सत्ता है जो कि दो है। उस सत्ता में कोई परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी उसमें परिवर्तन हो सकता ही नहीं। एक रस अखंड रूप से है वो। अब अखंड रूप से उसको प्राप्त करना ये ज्ञान मार्ग से हो गया, और प्रेम मार्ग भगवान कृपा आकर्षण है। आप में खुद में आकर्षण है, उसका विषय बदला है, नाशवान को विषय बना लिया, इसका नाम कामना आसक्ति है। इधर नहीं बना तो परमात्मा के सत्य स्वतः प्रेम है, परमात्मा प्रेम है स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते कल्याण स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक इस वास्ते मिटता है। आप बताओ उम्र में कितना संबंध जुड़ा और मिट गया? खिलौनों के साथ संबंध था, खिलौना मामूली, उनके साथ बहुत संबंध था, आज वो है। रिफ्रेशों के साथ, कुटुंब के साथ, वो कहीं टिकता कहाँ है, ठहरते ही नहीं। तो ये मिटने वाली चीज कैसे टिकेगी? नहीं टिक सकती। सबका अनुभव, छोटे बड़े सबका। बोलो क्या बात है? ठीक है, गुणों का संग तो छूटे नहीं। आपके अबार कौन से गुण का संग है बताओ? अबार कौन सा संग है? काम का संग है, क्रोध का है, कि लोभ का है, कि मोह का है, कि सत्गुण का है, कि तमगुण का है? क्या समझ है अबार? कैसे छूटे? बिल्कुल छूटी अवस्था में भी कहते हैं छूटे कैसे? अबार कौन समझ है? तो भाई ध्यान ध्यान करने से छूटता तो हरदम ध्यान ही रखो, मेरी बात की तो भी ध्यान रखो। लाभ है तो ये रखो, और लाभ नहीं है तो क्यों इकट्ठा हुए हो? वास्तविकता है, इस असंगता वास्तविक है। उपनिषद में असंगो ही एव अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है। तो असंग तो स्वतः है, संग बनाया हुआ है। गुणों के साथ संग हो तो एक के साथ होना चाहिए, सतुगुण तो सतुगुण ही सही पर बटना ही नहीं चाहिए, रजोगुण को रजोगुण के साथ संबंध रहेगी, तमोगुण के साथ होना ही नहीं चाहिए, तमोगुण के साथ तमोगुण साथ रहेगा, रजोगुण सतुगुण होना ही नहीं चाहिए। और आपका अनुभव है कि सत्व तब तीनों के संयोग और वियोग होता है, तो आप में गुण नहीं है, बात स्वतः सिद्ध होती है, आपके अनुभव सिद्ध होती है। बोलो, जागृत के साथ संबंध आपका है तो आपके स्वप्न और सुषुप्ति होनी नहीं चाहिए, स्वप्न के साथ जागृत के सुषुप्ति का संबंध होना नहीं चाहिए, सुषुप्ति से ही संबंध है तो जागृत का स्वप्न आपके होने नहीं चाहिए, और सब मिटती है बनती है बिगड़ती है तो ये आप अलग है, आप अलग है, प्रत्येक स्वप्न में एक जगह ठहरने वाला आने जाने के संयोग और वियोग को जानता है, तब वो एक जगह है, नहीं तो संयोग वियोग को जानेगा कैसे? हर एक परिस्थिति बदलती है, बदलने वाले को तो न बदलने वाला ही जान सकता है, बदलने वाला कैसे जानेगा? बदलने वाला बदल जाएगा, वो जानेगा कैसे? जानेगा वो न बदलने वाला है, तो आप न बदलने वाले हैं, ये बदलने वाला शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सब बदलने वाले है, आपकी जाति के ही नहीं, ये बदलने ही बदलने वाला विभाग है अलग, और आपका स्वरूप न बदलने वाला स्वतः स्वाभाविक अलग है। कठिन है ही नहीं, कठिन आपने माना बना नहीं, आपने मान लिया कठिनता लेख आया कि मनुष्यों को सुगमता से अनुभव नहीं होगा, विश्वास आया मनुष्यों को सुगमता से अनुभव नहीं हो रहा इसलिए आया, इस बार कठिन कहा। शेर जी ने कहा था, शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ये समझ में नहीं आती, हम कहते तो सुगम है, पर जब हम प्रयोग किया तो लोगों की स्थिति नहीं हुई तो हम मानते कठिन है। आप नहीं सुना होगा, आपने कठिन मान लिया। आप संबंध रख सकते हो क्या? अभी आपका संबंध है क्या? तो फिर संबंध है रहता ही नहीं, संबंध संबंध में ताकत नहीं है ठीक है जैसी। यही बात क्यों नहीं बताई गई? क्या कहते हैं, बात शुरू से क्यों नहीं बताई गई? शुरू से तो भाई शास्त्रों में ऐसी बातें बहुत आती है ना, इतनी तपस्या की, हजार वर्ष की तपस्या की, 10,000 वर्ष की तपस्या की, तपस्या तपस्या मुझे चीज नहीं मिलेगी, तपस्या आप लाख वर्ष करो तो नहीं मिलेगी चीज, तपस्या से मिलने है ही नहीं चीज। बात बड़ी ठीक समझ में आ रही है, लेकिन पहले वो जो ऐसे संस्कार डाल दिए गए ना कि बहुत कठिन है, उससे कठिनता हो रही है। तो कठिनता आप मानो मत, आपके कठिन मानने का फायदा है कि सुख मानने से फायदा है बताओ? तो फायदा भी मानोगे, दुख फायदे क्यों मानते हो? पहले पहले होगी जो होगी गलती, अब मत करो। नहीं साफ साफ बात जी, बात ठीक कह रहे हैं, सब जगह यही संस्कार पड़ रहे हैं कि भूत प्राप्ति ऐसी सुगम नहीं है, और आपसे ऐसा सुनते तो बिल्कुल आदमी के दिल, बात क्या है ये? बड़ी भारी समस्या है, ये सही बात बोल रहे हैं, सब जगह जहाँ जाते हो भूत प्राप्ति बड़ी कठिन बड़ी कठिन बड़ी कठिन। तो आपको किसी मानना है बताओ? आपको कैसी मानना है? मानना तो यही है। तो यही मानो, तो क्यों मानो? अपने नुकसान की बात क्यों मानो? अपने लाभ की बात क्यों मानो? मतलब क्षण भर में मालूम हो जाए बात सही है, मानने तो यही है। तो क्षण भर लगे कैसे? वो तो है ऐसे ही, प्राप्ति क्या हो जाए? आपने कठिन मान ली है, इसमें कठिन हो गई, वो सुगम हो जाएगी। वास्तव तो वास्तविक तत्व होता है वो नित्य होता है, और ये कठिन तत्व है तो ये संबंध अनित्य है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि शरीर का अवस्थाओं का वस्तुओं का व्यक्तियों का सबका अनित्य है संबंध, तो अनित्य संबंध है, नाश होने वाला है, और रहेगा क्या जो है जो रहेगा, ये कितने अनादिकाल का हो, एक गुफा में लाख वर्षों का अंधेरा है, दिया रही करते ही मिट जाता है, कितने ही पुराना हो। सच्ची बात कौन सी है, अपने लाभ किस बात में, ये देख लो। आपको असह्य हो जाए समझ मिट जाएगा, उसे एक मिट जाएगा। कहते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है तो इस अनुभव डटे रहो, इस बात को मानो और मानो मत, अपने लाभ की बात मानो, हानि की बात मानो ही मत। हानि की बात क्यों स्वीकार करेंगे हम? स्वतः स्वाभाविक है कि वो जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है वो वैसा का वैसा ही है, सबको ही वैसा ही नित्य प्राप्त है। एकदम नहीं होते भाई, रो पुकारो भगवान को, द्रौपदी अपने चीर को पकड़ कर नहीं रख सकी तो छोड़ दिया, भगवान को पुकारा। ऐसे आप इस बात को न रख सको तो भगवान को पुकारो। दोनों विचार कर आप देखो कि संयोग संसार का नित्य है कि वियोग नित्य है। आप विचार करो, संसार का, शरीर का, अवस्थाओं का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का, घटनाओं का संबंध नित्य है कि नित्य अनित्य है संबंध है, ये अपना अनुभव बताओ। अनित्य ना तो अनित को मानो मत, नहीं छूटा तो दुख होना चाहिए मन में। सच्ची बात को पकड़ न पावे तो उसे दुख होना चाहिए, हे नाथ मैं कैसे पकड़ पाऊ, बात तो ये ठीक है पर मेरी पकड़ में आती नहीं, हे नाथ मेरे से होती नहीं। ऐसे व्याकुल हो जाओ, ऐसे व्याकुल हो जाओ, ना खाना सुहावे, ना पीना सुहावे, ना सोना, ना बात किस सुहावे, नहीं मैं क्या करूँ कैसे करूँ, छूट जाएगा, छूट जाएगा बिल्कुल। मानते हुए भी जो लोलुपता है ना संसार में उसके गुण के अनुसार रहेगी तो लोलुपता रहेगी, तब तो सब रहेगा। लोलुपता है तो घर की है, घर संसार तो घर का है नहीं। लोलुपता उसमें नहीं है, लोलुपता अपने में है। लोलुपता तो अपने घर की है, संसार घर का है ही नहीं। हाँ ये बात, लोलुपता संसार में नहीं, लोलुपता अपने में। इसको नहीं मानना है ये धारण महाराज जी, उसके लिए दुखी होके चिल्लाओ भगवान के आगे, हे महाराज हमारा लोलुपता मिटाओ। लोलुपता सही असह्य हो जाए मिट जाएगी। लोलुपता में रस लेते हो उसने लोलुपता को टिकाया है, लोलुपता में रस लेते हो सुख लेते हो उसके आधार पर लोलुपता टिकी है। अगर सुख नहीं लो दुख हो जाए तो मिट जाएगी। जहाँ रहते हैं ना वहाँ का वातावरण बड़ा खराब है, चोरी जुरा जुआ बाजी रहती है, तो ये बातें वहाँ टिकती नहीं है, ये मतलब है। तो वहाँ मत रहो, वहाँ नहीं आपके नुकसान होता हो मत रहो। आपका नुकसान होता हो वहाँ मत रहो, लाभ होता रहो जो आपके जहाँ रहो। बिल्कुल एक सच्ची बात, ये तमाशा नहीं, मैं खेल नहीं करता हूँ, तमाशा नहीं करता हूँ। अगर कोई आपको चुप कर देना ये मेरा बात नहीं है, अपने ठीक समझो वहां रहो। आप रहते हो जहाँ ठीक समझते हो वहां रहते हो आप, तो बड़े ठीक से वहीं रहो आप, जहाँ ठीक मत रहो आप। मैं कोई मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि जो बेठीक होता है वहां रहते हो, कुछ ठीक समझते हुए रहते हो। सब तो बेठीक कैसे ठीक हो गया, ठीक ही नहीं सोते। एकदम पक्की बात है, कुछ न कुछ वहां रस लेते हो सुख लेते हो उसके ऊपर टिके हुए हो, वो लेना छोड़ दो नहीं टिको। एकदम सच्ची बात है, आप यहां पर आए हो तो घर छोड़ा है, व्यापार छोड़ा है, कुटुंब छोड़ा है, आए हो तो किसी न किसी कारण से ही आया हो ना, कुछ लाभ दिखता है तो लाभ दिखता है उसे संबंध रखेंगे, हानि दिखता संबंध नहीं रखेंगे, ये तो आपके हाथ की बात है, सीधी सरल बात है। या आप इकट्ठे हुए हो कोई धन के लिए हुए हो, मान के लिए हुए हो, निरोगता के लिए हो, किस लिए इकट्ठे हो भाई? इससे लाभ होता है, इसमें लाभ है तो लाभ वाली बात नहीं करेंगे हम। कहते कुटुम्ब नाराज हो जाए, अरे कुटुम्ब तो मरोगे तो नाराज हो जाएगा, तो मरना बंद हो जाएगा आपका। तो जीते मर जाओ न्याय हो जाओगे। मरने पर तो सब मरते हैं, पर जीते ही मर जाए ध्यान हो जाए। हम तो घर वालों के लिए मर गए, घर वाले हमारे लिए मर गए। जय राम जी। जा ठीक हो मैं रहेंगे हम तो भाई, कितना दिन ही हो जान जान करके दुख कब तक सहोगे? जानते हुए अपना अपना नुकसान मानते जानते हुए कब तक सहोगे? एक दिन तो छूटेगा। आप जानते मानते रहते नहीं छोड़ोगे तो छूट तो जाएगा ही, छूटे से फायदा नहीं होगा, छोड़ने से निहाल हो जाओगे। बात एक ही है, छूटेगा तो जरूर, आप छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे, जब तक छूटे तो रोगे, तो छूटेगा जरूर। ऐसा आप बताओ, कोई इतने बैठे हो ये संबंध नहीं छूटेगा? शरीर का कुटुम्ब का संबंध नहीं टूटेगा क्या? छूटने से फायदा नहीं होगा, अरे आप छोड़ दो फायदा जरूर होगा। आप हम सब ही जितने बैठे हैं, तो करोगे है किसी की ताकत कुटुम्ब को राजी कर दे? इतने बैठे हो आप, कोई ऐसा सूरवीर बताओ बहनों में भाइयों में से कि हम कुटुम्ब को राजी कर लेते हैं, सब कुटुम्ब राजी हो जाता है? आप अनुभव होता किसी का कुटुम्ब को राजी कर सकते हो? तो राजी कर ही नहीं सकते हो तो जयराम जी करो अपने। एक ऐसा होती, और भाई जो न कर सकते उसमें हिचित करने के लिए, कर सकते उसमें दुख पाती हो, मुक्तम बात है, एकदम स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है।